أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. درې اتنو د ماقبل سره مناسبت واضح ده. الله جل جلاله د باندې او د صحرا والا خلقو بیان کو چې باغی کې منافقان مشته ده او په کوبر او په نفاق کې او په جهالت کې اعلی مرتبه کې دي او زکات خالص تاوان غني او ستاسو بارکی دا دے انتظار دے چه پتاسو سمسائے براشی. نو سٹولو بانڈو والا او ٹولو سہرا والا دا سری نو تاسو تماویلی بانڈا کم دیر خلق ملاوی گی. نو اللہ جل جلال ہو دا بازو خلقو ذکر کئی چه باز پا دے بانڈا کے ومن العراب او باز دا سہرا والا نا منع سوکتی یومن باللہ ایمان لري الله باندې ولیاوم الاخره او پرز خیره باندې لکه جو ہے نا کہ ویلشوا مزینہ کہ ویلشوا. نو الله جل جلاله د بازو قبایل او تذکرہ دلتا وکړه چې هغه سکه په الله باندې ایمان لري ولیاوم الاخر او پرز اخیره باندې ایمان لري. او تاسو دما خیره رز بیان کړو چې اخیری رز داغه پسې شپه ناراضي پادشاه قران کې جرازي 50 زره کالا داغه مطلب د فیصلې وخت مراد ده. دانه چې 50 زره کالا رز وي او بیا باغه پسې شپه راشي داغه نه مراد وخت د فیصلې ده. نو ایمان لري باز خلق د باندې والنا الله باندې والیوم الاخره او پر ذخیره باندې او بیا دوا کی دی ذکر کړي نور کی دی ذکر نکړي زګړم بنای کی د الله ایمان دی او اخره کی د پر از اخر باندې ایمان دی. چې کله دا دوزی ذکر کړي نو مطلب دا دی څومره سيزونه چې د اسلام سره تعلق لري پاګې باندې کی د ساتي ويتخذو او ګمان کوي دا باز باندې ول خلق ما په اعمال باندې ينفقو قربات نه اند الله چه خرچکی اغیلرا خرچکی اغیلرا. نو یتخذو گمان پی کئی دسو گمان پی کئی قربات عند الله چه دا اسباب د نزدیکت تی او د قربت تی پنیز دا اللہ باندی. نو بازی باندی والے خالص داوان گنی او بازی چه خرچکی نو اغیر دا گنی چه پدی باندی زا اللہ تا نزدیکی گی پدی باندی زمان نزدیکت اللہ تا کی گی دا د نزدېکټ اسباب دي دا خرچ ځای نه زی پدې باندې زمان لخت نزدېکټ کی ويتخذو اغیل رغنی اغه باندې ګمان کې صلوات الرسول چې دا سبب دي د دعاګانو د پیغمبر دا زکات ور کوم دا مال خرچ کوم دلاله د الله کې نو دا سبب دي زمان لپاره د دعاګانو د پیغمبر د محمد علی السلام پیغمبر علی السلام به ماته دعاګانو کې دا الله پیغمبر دے دے پیغمبر دعاګانی قبلیږي نو زما په حق کې بعد دا پیغمبر دعاګانی قبول شي ور امر کې باندې والا خالص داوان غنو او دی هغه سبب د قربت د الله او د پیغمبر د دعاګانو وسیله او ذریعہ غنلا. الله د چا تصدیق کړي دا هغه باندې چانو تصدیق یو نو کوي د خیره وکړي علیهم دائره تصا او د دې الله تصدیق کړي چې دا دې کما کیدل لري او دا دی کم دا صدقات و بارکی اکیده ساتی نو اللہوی دا بہترین خبره ده. الله دا مسلمانانو تصدیق کئی حالا خبردار انہا یکینا صدقات چی دی دا دی چی صدقی کئی قربت اللہم دا سبب د قربت او د نزدېکت ته لهم د دې لپاره پدې ته دی الله ته نزدیکی کې او پیغمبر بہت دعاګانې کوي چې الله ته نزدې شي نو داغه نتیجه وسی الله تعالی داغه نتیجه بیانې چې الله به خپل جنت کې داخل کړي سیدخلهم الله فی رحمته الله بدیل را داخل کی فی رحمته پخپل رحمت کی نو دا اللہ رحمت سے چھے دے ہاں دا اللہ رحمت جنت دے نعمتو ندی اللہ بے خپل رحمت کی داخل کی نو خپل جنت کی بے داخل کی ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بہن کی دے و مہربان دے زرد جی اللہ بے خپل رحمت کی داخل کی نو رحمت چونکہ جنتو دا د الله د رحمت او د مهربانه زیاده نو جنت د رحمت او د رحمتونو زیاده الله فرمای سیدخلهم الله زرد چې الله به داخل کی چې او باد شي خیرت ترل شي الله به جنت ته داخل کی مخ کې تذکرہ او شوا د باندې والا خلکو د منافقانو تذکرہ او شوا بیا د مسلمانانو د صحیح مسلمانانو تذکرہ بګی او شوا اوس ورپسې د مخلص و مومنانو د صحابه و تذکرہ اللہ جل جلال ہو گئی اللہ فرمائی چه والسابقون الاولون السابقون پده که مسلمانانو مخلصانو تا بشارت بیانی صحابه و تا اللہ بشارت او زیر بیانی او دا کرنگی دا رنگی دا صحابه و منکبت او پذیلت هم منگا تاست بنن خکارشی ذکر صحابه و پذیلت اللہ بیانی الله فرمای و سابقون الاولون هغه سابقون وړاندې کیدونکي خلق اسلام تعال اولون اولنې خلق من المهاجرین والانصار کاغه د انصار ندی او کده مهاجرین ندی نو دته د من کلمې ته مفسرین بعض بیانی کلمه وي بیانی مطلب سابقون اولون نسوک مراد وړاندې کیدونکي لومبني خلق نو دای بیان کړي یعنی مهاجرین او انصار ټول صحابه کو مهاجرین دي د مکی نه هجرت کړه دي او که انصار دي د نبی اسلام صحابه د مدینه دا غي کومک کړه دي نو دواړه دي مراد دي الله فرمای والذین او هغه صحابه اتبعوهم چې د دې اولنو تابعداري کړه ده به احسان په خي طریقې باندې نو دواړه قسمه صحابه چې دي الله و رضی الله عنهم الله د خپل رضا سرټیفیکیټ ورکې الله عزت راضی دین الله راضی شوه دې ورضو عنه او دوی ما خبره ده دې د الله ناراضی دي یو خبره دا ډېر لوی منقبت ته ها د الله د رضا اعلان چې الله وی الله ته راضی شوه دې دا ډېر لوی خبره ده وعد لهم جنات او دوی ما الله دا غید پر تیار کړی دي جنات باغونا تجری من تحت الانحار چی بایگی بلاند داغین نهرونا خالدین فیها بدا همیشه بایگی که همیشه همیشه ذالک الفاظ العظیم اللہ و دالوی کامیابی دا نو دا آیات یو مطلب داشو چی دا من بیانیه دا مراد دا دینا طول مهاجرین او طول انصار صحابه دی صحیح شو اول لذین اتبعوهم بی احسان داروستنی چې رستوی ایمان راوړل دي بیا صحابه هغه صحابه مراد دي د دینم صحابه مراد دي خو دې الله کېدو لګاو چې اتباع د اولنو صحابه وکړل ده د سابقینو صحابه د اولنی صحابه اتباع کړل ده په خې طریقې نو د کټول صحابه کرستنی دي او کمخ کني دي نو الله د دې باره کې دوه خبره وکړي الله د دین راضی دی دی الله ناراضی دی او دې د پاره د همیشه والی باغونه دي یو کول بایات کې داري دریم کول لاره چې سابقون اولون نه مرادو من تبعیزی دي هغه اولنبنی اولنی صحابه من المهاجرین بعض د مهاجرین نه ولانصار او بعض د انصار نه نبیا د بازي اولنو صحابه او د پاره او درستنو صحابه او د پاره چې په استخی طریقې سره اتباع کړی دا دو اعلان الله د غیباره کیږي بیا د بازو نه څوک مراد دي سابقون اولون د بازي صحابه مراد دي نو بازي وې صحابه بدر ته مراد دي دا غي د پاره الله بلا کېدا دا غي سره الله سره کېدون لګو دو اعلان او دو انعام ولا ذکر کو رستنو سره به احسان کېدو لګو خودلون بنو سره اس کېدون لګو نو بعض صحابه نو مراد سابقون اولون نو بعض وی صاحب بدر دي بعض مفسرین وی اغه بیعت الرضوان والدی چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صلح حدیبیه په موکه باندې بیعت کړو بعض مفسرین وی سابقون اولون نو مراد اغه صحابه دي چې دواړو قبلې ته مس کړو بعض مفسرین وی چې د سابقین اولین نو مراد اغه صحابه دي چې کوم د هجرت نه مخکې اسلام راوړل پانسارو کې تینا مراد آغا و صحابه دی نبی علیہ السلام سره بیعت کړه او پاول ځل باندې او بیا دوباره نبی علیہ السلام سره په عقبہ کې هلته بیعت کړه او یا صحابه دان سره نو دا او یا او وکسان اده کرانګي چې کوم د هجرت نمخ کې اسلام راوړل دي نو د سابقین اولین نغه مراد دي دا دې باره کې دوه کول سابقین اولین سوق ته یو کول دا ټول صحابه اول کول دا سابقین اولین بعض صحابه هغه کې علما او سلور کول ذکر کړی دي هغه مې ته ذکر کو والذین تبعوهم باحسان کې متاس تماوی یا خودینه مراد د دین علاوه صحابه شو خدای غي باره کې الله یو کېدو لګاو چې د دې د پرم د الله رضا د الله تی راضی ره خداغی سره کې دولګو چې د اولنو صحابو اتباع کړی د خو به احسان په احسان طریقې سره په خې طریقې سره د احسان نه مراد هغه د دې چې د غي تابعداري کړی د په ایمان او په تابعداري کې څنګه چې غي په الله ایمان راول د الله اتباع کړی و نو دا چې دیم په الله ایمان راول د الله تعالی تابعداري او اتباع وکړه اځویم کولاره اتبعوهم بی احسان چه تابداری کڑی دا بی احسان پا خی طریقی سران خدا غی دویم کو لمخ کی دا خبر آو رہے والذین اتبعوهم کم دو خبری دی والذین اکتاو استماوی دا دینا مراد نور صحابہ شو تا دی اولنون علاو صحابہ او بعضی مبسرینوی والذین نا مراد تر قیامت پوری اللہ پرمائی طول مہاجرین و صحابہ والذین اغم مسلمانان اتبعوهم باحسان چې هغه تابعداري د صحابه وکړه تر قیامت پورې کاه تابعین دي که تبع تابعین دي که دې زمانه کې دي که رستو دي خو چې د صحابه تابعداري وکړه خو یو خبر الله ذکر کړه به احسان او د احسان یو معنا دا هغه تابعداري وکړه په ایمان کې او دا هغه تابعداري وکړه د الله په اطاعت کې اځویم کول د به احسان مطلب داره د صحابه تابعداري وکړه په خې طریقې د صحابه په حق کې غلطه خبره ونکړي ځکه شیعاګان هغه د یوسف صحابه نه علاوه دا ټول مرتد شوی نعوذ بالله من ذلک بعض نور خلک د صحابه مبارکې خبرې کوي اهل سنت والجماعت چې کوم دي د صحابه مبارکې خله نه کولاوي د صحابه مبارکې خله بالکل نه کولاوي او صحابه مبارکې خله ځکه نه کولاوي چې یو دی ځکه الله جل جلاله د صحابه مبارکې د رضا او د جنت اعلان کړی او یو پینځم سپاره کې تیر شو هلته کې الله د ټولو صحابه مبارک ویلي وکلا وعد الله الحسنى د ټولو صحابه سره کله فتح مکه نه مخکې ایمان راوړل دي انفاق کړي جهاد کړي او کرستو ټولو سره الله د جنت وعده ده نو دریم هغه آیات ته او دریم حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي دي چې ها کس لرا د جهنم ور نشي مسکولې کوم چې زری دلم یې زما صحابه لیدلی نو له هغه صحابه مبارکه اهل سنت والجماعت بالکل خلو نو چته دا غي مبارکه دا غي د جګړو مبارکه یا خپل سره اتحادی اختلافات مبارکه په صحابه باندې بالکل بلیم نه لګي نو د دې آیات مصداق هغه اهل سنت والجماعت هم دي چې غي د صحابه مبارکه بالکل خبره نه کوي نو دا آیات مطلب دا شا اللہ فرمائی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار سابقین اولین مهاجرین انصار صحابه چی دی والذین او آغا مسلمانان تر قیامت پوری اتبعوهم چی اغی تابداری دی صحابه او کئی خویو خبر و سران بے احسان پخی طریقی سران صحابه او پسی خبری نکئی ایمان راڑی دا اللہ تابداری کئی صحابه او پسی خبری نکئی نو اللہ دا دی طولو دا پر اعلان کئی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ الله د دین راضی دی او دی د الله ناراضی دی وعد لهم الله تیار کړی دی د پر جنتونه چې وایي کی بلاند داغې نه نهرونه همیشه به دی کی ذالک الفضل العظیم الله ادا کامیاب وی دا ومن من حولکم من العرب منافقون الله وی غیر چا پر استا سنا بل ور پسې آیات ومن من او باز د اخلقنا الله وی حولکم چې غیر چا پر دستا سنا دی من العرب د باندو ولنا منافقون اوی کی منافقان نشته ستاسو غیر چا پیر چې کم باندو ولدی نو په هغه کې منافقان شته ومن اهل المدینه الله وی بعض پر اهل مدینه کې مشتلن ځکه يهود بعض يهوديان غیر چا پیر پاتې کېدل نور خلق پاتې کېدل او بعض په مدینه کې دن نه پاتې کېدل نو الله مسلمانانو له تنبیه ورکړه او راوی هي کړه ګور چې مدینه کې ټول ستاسو خلق نه لري غیر چا پیر هم دتا سیاسی منافقان پراتې دي او په مدینه کې دنم باز خلک منافقان دي او الله دا غید نفاق بیان کوي چې څنګه منافقان دي الله یې مردو علی النفاق بالکل تجربه حاصله کړې ده په منافقت کې بالکل مهارت حاصل کړې چې مسلمانانو ته بداسي وایو کافرانو ته بداسي وایو ظاهر کې به ایمان ساتو باطن کې به کفر ساتو پدې باندې بالکل مهارت حاصل کړې ده مهارت دومره حاصل کړې ده چې ظاهر تاسو ته مسلمانان خی نو تاسو پم دوکا کیږي الله الا تعالی مهم تاسو یې نه پیژنه تاسو په غي نه پويږي دومره تجربه کار دي په منافقت کې نحنو نعلمهم خو الله نه څه شي پټ نه دي الله یې مونږ ته پته ده کله اگر چا پیر دي کې مدینه کې دن نه دي او کړي رته تجربه په منافقت کې را نو الله یې نحنو نعلمهم مونږ یې پیژنو مونږ ته معلوم دي الله سزا ذکر کوي الله یې داسې خلقو ده چې دا پراټ کې ظاهر او باطن یې بدل لی الله یې سنعذبهم مرتين الله یې دې ته بمنګ دوه کرتي عذاب ورکو دوه کرتي عذاب نو مبصرین فرمایي یو پیرا پکت له پکت کولو سره لکه پیغمبر علی السلام ته الله ویل یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم کافرانو منافقانو سره جنگ کو په دې باندې سخت نو یو عذاب نه مراد قتل او کید شو ادم عذاب نه مراد عذاب قبر شو او بعضی مفسرین وای نه یو عذاب نه مراد قتل شو او دویم عذاب نه مراد غدا شو چې الله به د دې نفاق ښکارا کی الله به ذلیل او رسوا کی نو الله فرمایي سن عذبهم مرتين مونږ به دې ته عذاب ور کو زرد چې عذاب ور کو دې ته مرتين دو کرتا ثم يردون بیا با دی واپس کرشی الى عذاب عظیم یو ډیر لوی عذاب تا چه دا آخرت عذاب دی نو آخرت کی بم عذاب ہو سکی ومن العرب باز دوندو باندو والنا یؤمنو باللہ ومن العرب باز دوندو والنا من آسوکتی جو ہے نا اموزینا کبیلی یومنو باللہ چیمان لری اللہ باندے والیوم الاخر ورز خیرے باندے ویتخذو گمان کئی ما اغش باندے ان پی کوچ خرچ کئیے نو گمان پی کئی قربات اند اللہ چی دا اسباب دا قربت و نزدیکتی اند اللہ پنیز دا اللہ و صلوات نو دا ذریعہ و وسیلہ دا صلوات الرسول دعا گانو دا پیغمبر تا پیغمبر بدعا ہوگی اللہ تصدیق کئی الان خبردار ان آئے کنن دا صدقی دا دوی چی دی قربت اللہم دا سبب دا قربت و نزدیکت تے اللہ تا لہم دوی دا پارا سیدخلهم اللہ و زرد چی اللہ بدی داخل کی فی رحمته پر رحمت خپل کې ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بهون کې مهربان دی والسابقون الاولون اولاندینی الاولون هم بنی من المهاجرین د هجرت کوونکو نه د هجرت کوونکو صحابونه والانصار د انصار صحابونه والذین واکسان اتبعوهم چې تابعداري د صحابه کړی دا بے احسان ان پخیستہ طریقے نو دے ٹول بارک اللہ فرمائی رضی اللہ عنہم اللہ راضی شوے دے تو انہا ورضو عنہو او دی راضی دی اللہ نا وعاد لہم تیار کنے دے دی دا پارا جنات دا سباونا تجری چی بایگی با من تحت آلان دی داغینا الانحارو نهرنا خالدین فیها ابدا ہمیشہ بیتی کی ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوض العظیم دا کامیاب الویدا ومن من او باز دا خلقنا حولکم چگیر چا پیرستا سدی لکبن اسلم کبیلا من الاعراب دبانده والنا منافقونا منافقان دی باز دی کم منافقان دی ومن اهل المدینه او باز دا اهل مدینه نا ام منافقان دی مردو مهارت حاصل کرده علن نفاق و منافقت بانده لا تعلمهم تن پیجن دوی لره پیغمبرا نحنو نعلمهم اللہ ایمون پیجن دوی لره سنو عذبهم مرتین زرد چه اللہ ایمون بازاب ورکو دوی تا مرتین دو کرتی ثم یردون الی عذاب عظیم او بیا بدی و پس کلشی الی عذاب عظیم عذاب لویتا نن دې کې د صحابه او منقبات ذکر شو ظاهر دې آیات ته جو غره دینه صرف صحابه مراد دي اولون شو نو س اولنی صحابه شو او سرستنی شو بعضو مخ کی ایمان راوړل بعضو رست ایمان راوړل په دې کې د صحابه د پرډر لوي زیر دې الله دې خپل رضا اعلان کړل دي